relacje, audycje, wywiady i dużo dobrej muzyki. Od 10 w piątek do północy w niedzielę nadajemy z Gdyni z pokładu Daru Pomorza. Do usłyszenia i do zobaczenia. Agnieszka Szydłowska, Katarzyna Stoparczyk, Piotr Baron, Krystian Hanke, Piotr Męc, Marek Niedźwiecki i Tomasz Żanda. Autopromocja. Sami Państwo słyszeli, 12 sekund temu minęła 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis. Romuald Wójcik. 12 osób rekomenduje Zespół Krajowej Rady Sądownictwa do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Informacji o działaniach rządu w walce ze skutkami suszy domaga się Nowoczesna. Brytyjski rząd przedstawił właśnie plan, co będzie, gdy negocjacje z Brukselą w sprawie Brexitu załamią się. 12 kandydatur zarekomendował Zespół Krajowej Rady Sądownictwa wysłuchujący kandydatów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Decyzje w sprawie kandydatur, które trafią do akceptacji prezydenta, musi podjąć cała KRS. Wcześniej Rada odrzuciła wniosek posła Platformy Obywatelskiej Borysa Budki o odroczenie posiedzenia w celu zapoznania się z wnioskami z wysłuchań kandydatów. Poseł miał też zastrzeżenia do trybu informowania o przesłuchaniach. Borys Budka mówił, że ma informacje o osobach, które odebrały zaproszenia po faktycznym przesłuchaniu. To oznacza, że nie miały możliwości wzięcia w nim udziału. W Sądzie Najwyższym do objęcia są 44 stanowiska sędziowskie, 16 w Izbie Dyscyplinarnej. Chętnych do Izby Dyscyplinarnej było na początku 100, jednak niektóre kandydatury zostały później wycofane. Nie wszyscy też przyszli na wysłuchania. Informacje o działaniach rządu w walce ze skutkami suszy domaga się Nowoczesna. To problem wielu europejskich krajów, w których prowadzone są działania interwencyjne mające zapobiec wzrostowi cen żywności, mówi rzeczniczka Nowoczesnej Paulina Henning-Kloska. W Polsce niestety takich działań nie widać, żadnych przemyślanych i strategicznych działań, które miałyby uchronić naszych obywateli w przyszłości przed drastycznym wzrostem cen produktów zbożowych, a to nikt inny właśnie jak minister Ardanowski zapowiadał utworzenie spółki, która właśnie takie interwencyjne skupy będzie prowadzić w trudnych momentach, aby chronić obywateli przed ewentualnymi zwyżkami cen. Posłanka Nowoczesnej zwróciła się z interpelacją do ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego w tej sprawie. Pod koniec lipca rząd przyjął program wsparcia dla poszkodowanych przez suszę. Jego elementem jest finansowa pomoc z budżetu państwa w wysokości niemal 800 milionów złotych. Zdecydowana większość tych pieniędzy będzie przeznaczona na dopłaty do hektara uszkodzonych upraw. W serwisie Trójki teraz brytyjski plan B, jak Brexit. Rząd przedstawił dziś wizję tego, jak będzie funkcjonować Zjednoczone Królestwo, jeśli negocjacje z Brukselą załamią się. Z Londynu Adam Dąbrowski. Nie chcemy twardego Brexitu, ale musimy być gotowi na wszystko. To stanowisko rządu w Londynie. Do tego ta deklaracja ministra do spraw Brexitu Dominika Raba. W niektórych przypadkach, przynajmniej na krótką metę, trzeba będzie podjąć jednostronne działania, by utrzymać tak wiele ciągłości, jak to możliwe, niezależnie od tego, czy Unia to odwzajemni. Innymi słowy, nawet po załamaniu się negocjacji Londyn będzie stosował szereg przepisów unijnych, by uniknąć szoku dla biznesu. Królestwo honorować będzie unijne standardy dotyczące żywności w nadziei, że Bruksela wykona podobny gest dobrej woli. Do tego deklaracja, że Wielka Brytania będzie musiała stworzyć szereg własnych instytucji kontrolnych w tych sferach, w których nadzór dziś wykonuje się na poziomie Unii. Co jeszcze? Dla przedsiębiorców ostrzeżenie, że pojawiają się bariery biurokratyczne. Może być na przykład potrzebne nowe oprogramowanie, za które firmy zapłacą z własnej kieszeni. Dla Brytyjczyków mieszkających na terenie Unii ostrzeżenie, że mogą mieć oni problem z dostępem do brytyjskich kont bankowych. A dla farmaceutów rada, by na wszelki wypadek zrobili zapasy leków. Oficjalnie rząd powtarza, załamanie negocjacji to scenariusz mało prawdopodobny. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Ten weekend upłynie w Gdyni pod znakiem kultury i muzyki. Na Skwerze Kościuszki odbędzie się Lato z Radiem Festiwal, ale też zostanie otwarty Konsulat Kultury. Będzie się on mieścił w dawnym domu marynarza szwedzkiego. Spotykali się tu ludzie morza ze Skandynawii podczas pobytu w gdyńskim porcie. Zależy nam na tym, by oferta tej placówki trafiała do każdego mieszkańca Gdyni, mówi prezydent miasta Wojciech Szczurek. Ta historia zobowiązuje. Ona też nadaje tej instytucji zdecydowanie większy rozmach. Podstawową misją jej jest skupianie się na projektach artystycznych dedykowanych mieszkańcom, bardzo różnorodnych, adresowanych do bardzo różnego mieszkańca z różnymi aspiracjami, ale także, żeby miała taką misję budowania pomostów w obszarze dla nas tutaj żyjących nad morzem bardzo bliskich, w obszarze Morza Bałtyckiego, elementów kultury, którą łączą Szwecję, Finlandię, Danię. Wydarzenia związane z otwarciem Konsulatu Kultury potrwają 3 dni. Jutro po zmroku odbędzie się koncert i przedstawienie multimedialne. Sobota to dzień debaty o wolności i nauce. Wezmą w niej udział Norman Davis, Michał Heller i Szewach Weiss. W niedzielę organizatorzy przygotowali piknik rodzinny. A od jutra do niedzieli na gdyńskim Skwerze Kościuszki Lato z Radiem Festiwal, w ramach którego wystąpią gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Współorganizatorem wydarzenia jest Polskie Radio. To był serwis Trójki.

niespodzianek. Spokojnie nic, nie planowałem. Trzecim. Jeden egzemplarz płyty dla pana Rafała, miejscowość Trzciana. Drugi dla pana Jacka, miejscowość Ciele. Serdecznie gratulujemy. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Już prawie 13 minut po 18. Dzisiaj miała miejsce niecodzienna i wzruszająca uroczystość, o której chcielibyśmy państwu opowiedzieć. Kazimiera Jasik i jej córki zostały odznaczone medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Dzięki nim wojnę przeżyła 10-letnio wówczas Larisa Storchman, a obecnie Kain. Zarówno ocalona, jak i jedna z córek Kazimiery Jesień, Janina Grabień, spotkały się dziś podczas uroczystości. Ja się czuję, że to jest moja starsza siostra, prawda? Powiedziała nasza mama, moja mama, jak powiedziała, Larysia jest waszą siostrzyczką. I, tak. Ja. I to jest takie nadzwyczajne dla mnie. Ja straciłam całą rodzinę, nie tylko moich rodziców, ja byłam jedynaczką, ale u mojego ojca było 11 dzieci. Także dla mnie, ja byłam zachwycona, bo znalazłam rodzinę. Co pani z tej całej historii pamięta po tylu latach? To dużo pamiętam i dużo by było do opowiadania. Jak została przyprowadzona do nas Larysia, no to przyprowadził ją wujek jej, majorek. No i później właśnie, jak ona się zachowywała, jak nie wiedziała o tym, że mamy jej nie ma, już nie żyje. Moja siostra uszyła jej sukieneczkę, bo ona miała taką. Ale śmieszne to było nawet, bo nie było materiału, więc trzeba było popsuć parawan. I z tego parawanu, z tego materiału została uszyta jej sukieneczka. Ja się chowałam cały dzień w zamkniętym pokoju. Ja byłam bardzo żywym dzieckiem, byłam straszna. I siedziałam cały dzień na stołku w kącie z kawałkiem, może były dwa kawałki chleba na cały dzień. I co ja zrobiłam? Ja sobie wytworzyłam mój świat. Ja myślałam, że ja bawię się na ulicy, że moi rodzice są ze mną, że my spacerujemy, że my się bawimy razem. I ja sobie przez ten cały czas, jak nie mogłam tego robić, to ja sobie wytwarzałam w głowie. Ona nie była u nas długo. Ale zaprzyjaźniła się z Helenką. Tak, oczywiście zaprzyjaźniła się Larysia, a potem była Marysia Kozłowska, siostra moja. To załatwiła w parafii, dostała metrykę na Marysię Kozłowską i cieszyła się, że właściwie tylko jedna literka się zmieniła. Ona jest Larysia, a tu Marysia. Po tylu latach, kiedy się panie spotkały, kiedy się o sobie dowiedziały w ogóle, że są, że Larysia żyje? Moja siostra opowiadała to swoim wnukom, a jeden z nich, Mariusz, zapytał, a czy pamięta babcia, jak było jej nazwisko? Ona pamiętała. Szymon Krawczyk-Demczuk. Wnuk? Wnuk pani Heleny. Czyli najlepszej przyjaciółki Larysy. Zgadza się. Mój kuzyn, Mariusz, postanowił któregoś dnia odnaleźć Larysę i udało mu się zrobić to w Paryżu i parę lat temu doszło do spotkania po 50 latach właśnie babci Heleny razem z Larysą. No, to była wzruszająca chwila. Wy jesteście prawnukami. Jak macie na imię? Paweł. Ala. Co wy myślicie o tej całej historii? Ja czuję smutek, ale też radość, że udało się zrobić taki wielki czyn. Ja jestem przede wszystkim dumna ze swojej rodziny, że udało się takie coś zrobić i naprawdę cieszę się, że mogę być teraz w tym miejscu i nosić to samo nazwisko, co moja prababcia. Larisa ukrywała się u państwa Jasików niedługo, bo kilka tygodni. Mała dziewczynka zapamiętała jednak tę rodzinę z powodu serdeczności, jaką ją otoczono. Nie mogła przebywać u nich dłużej, bo przez podwórko przebiegał mur getta i niemieccy żołnierze często kontrolowali ten teren. A wspomnienia z okupacji zebrała Anna Rokicińska. Tu program Trzeci Polskiego Radia, prawie 17 minut po 18. Life is Golden to Suede w programie Trzecim Polskiego Radia. Teraz wybierzemy się na Wyspy Brytyjskie. Zapraszamy do Trójki. Jak żyć po Brexicie takim najtwardszym z możliwych? Na to pytanie zaczyna dziś odpowiadać rząd w Londynie. Rozpoczyna publikację planu awaryjnego na wypadek, gdyby rokowania na linii Londyn-Bruksela się załamały. Na plan złoży się ponad 80 dokumentów. Dziś poznaliśmy 25. Do tego usłyszeliśmy specjalną mowę programową ministra do spraw Brexitu Dominic Raba. Słuchał jej nasz korespondent Adam Dąbrowski. Dzień dobry, Adamie. Powiedz proszę, dzień dobry. Dlaczego rząd akurat teraz zdecydował się opublikować te dokumenty? Ja proponuję, żebyśmy spojrzeli na to tak. Od momentu decyzji o Brexicie kierowcy brytyjskiego samochodu naciskają pedał gazu, jadą przed siebie. No a wszystko to jest skonstruowane tak, że kurs domyślny to jest kurs na Brexit bez umowy, na ku krawędzi brexitowej. Pomysł jest prosty. Jeszcze przed godziną 00 zmienimy kurs, zrobimy skręty kierownicy. No i niemal od razu hamowanie, no ale wiadomo, nawierzchnia jest śliska, sporo wybojów, szczególnie duży okazał się wybój irlandzki, no i ciągle jest ryzyko, że wydarzy się to. Sam Samochód wypada poza krawędź, Brexit bez trzymanki. Tego nie chcemy, mówi rząd, no ale jako odpowiedzialny gabinet musimy być gotowi na każdą ewentualność. A co to oznacza? Dziś wygląda na to, że to oznacza, że Londyn idzie na kompromis. W niektórych przypadkach, przynajmniej na krótką metę, trzeba będzie podjąć jednostronne działania, by utrzymać tak wiele ciągłości, jak to możliwe, niezależnie od tego, czy Unia to odwzajemni. No i cóż, większość analityków mówi, niewiele zostało z takich buńczucznych tonów, jakie w Londynie dało się kiedyś słyszeć w sprawie Brexitu. Zamiast tego jednostronne ustępstwa, zaczyna się liczenie na dobrą wolę wspólnoty. Przykłady? No na przykład Londyn będzie przestrzegał unijnych standardów w sprawie żywności. No i liczył, że taki sam gest dobrej woli wykona Bruksela. Liczył, to jest słowo klucz. Albo inaczej, samodzielne kontrolowanie nowych leków na rynku będzie za trudne, więc Wielka Brytania, tak jak dotychczas, zaufa testom unijnym. Londyn przyznaje też dziś w tych dokumentach, że twardy Brexit to będą problemy dla biznesu. Nowa biurokracja, wypełnianie deklaracji celnych, być może kupno nowego oprogramowania, kupno z własnych kieszeni brytyjskiego biznesmena. Spadnięcie za krawędź to będzie coś bez precedensu. Tak mówił mi dzisiaj Rafael Hogarth z brytyjskiego think tanku Institute for the Government. Mówił też, że wiele tutaj zależy po prostu od dobrej woli, bo rzeczywiście będziemy na ziemi nieznanej, na terra incognita. No i podaję przykład. Takie pytanie. W przypadku Brexitu twardego, co stanie się z samolotami? Teoretycznie niewykluczone, że twardy Brexit postawi na niebie granicę pomiędzy wyspami a Unią. Linie lotnicze nie miałyby podstaw prawnych, by wykonywać szereg obecnych usług. Pod względem czysto prawnym kontynuacja mogłaby być kłopotliwa. Ale potem patrzysz na politykę, uświadamiasz sobie, że to będzie naprawdę niewygodne dla brytyjskich przedsiębiorców i obywateli, ale także dla obywateli i firm unijnych, w tym dla Polaków. Pytanie, czy będzie polityczny apetyt, presja, żeby przezwyciężyć te komplikacje prawne? Jest jedna lekcja z ostatnich 2 lat. Przewidywać cokolwiek w polityce jest teraz naprawdę ryzykowne, żeby nie powiedzieć, że jest po prostu naiwnością. I dlatego przeciwnicy Brexitu wcale nie cichną. Keir Starmer z Partii Pracy mówił dzisiaj w BBC, słuchajcie, jeżeli nie będzie umowy, to opcją powinno być drugie referendum. Nie apelujemy o to, ale gdyby artykuł 50 został odrzucony, to wszystkie opcje powinny zostać na stole. Na początku trzeba też powiedzieć, że jeżeli chodzi o Partię Pracy, to nie jest najbardziej obecnie prounijne środowisko, choćby liberałowie głośniej mówią, że potrzebne jest drugie referendum. No dobrze, Adamie, ale powiedz proszę, co w takim razie z imigrantami? To jest temat, który nas tu w Polsce bardzo interesuje w przypadku takiego twardego Brexitu. Trudno się dziwić, że nas interesuje. Jest nas tutaj w końcu około 1 000 000. W poniedziałek Daily Telegraph opublikował przeciek z tych dokumentów. Egzemplarz dotyczący imigracji, egzemplarz, który akurat jeszcze dziś się nie ukazał. To jest kwestia najbliższej przyszłości. No a tam deklaracja. I znowu jednostronna gwarancja, że dla imigrantów z Polski, z Rumunii czy z Hiszpanii nic się nie zmieni. Wcześniej nie było to wcale takie pewne. Gabinet Theresy May unikał podobnych deklaracji. Dziś została ona powtórzona przez Dominika Raba. Ciągle jestem pewien, że wynegocjowanie dobrej umowy jest najbardziej prawdopodobnym wariantem i to zdecydowanie. Ogromna większość, około 80%, jest już ustalona, robimy postępy w sprawie pozostałych kwestii. I oczywiście pośród tych ustalonych spraw są prawa obywateli, tak by 3,5 miliona obywateli unijnych na wyspach i 1 000 000 Brytyjczyków w Unii mogli żyć tak, jak żyli dotychczas. Tyle plany na twardy Brexit, ale podkreślmy, oficjalna linia rządu ciągle jest taka, że to jest dmuchanie na zimne. Rząd mówi spokojnie, zdążymy przed krawędzią wyhamować. Prosto z Londynu, Adam Dąbrowski, bardzo serdecznie dziękujemy za te motoryzacyjne porównania. Trzymamy rękę na pulsie. Adam, proszę Państwa, trzyma rękę na pulsie na Wyspach Brytyjskich o takich zmianach i kolejnych postępach w sprawie negocjacji. Londyn-Bruksela będziemy Państwa na antenie programu trzeciego jeszcze informować. At 17 I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger.

cały Boży dzień, aż właściciel poszedł do banku wypłacić pieniądze. Jeszcze jedna sytuacja związana z tym czekiem była taka, że dostałem napidek i nie patrząc na to wypłaciłem sobie bezpośrednio z kasy. Natomiast właściciel powiedział, że jednak trzeba zwrócić, bo nawet mój napiwek był opodatkowany. To były moje pierwsze skojarzenia z wafelkiem. Bardzo dziękujemy. Wafelek, taki sposób płatności. Ja tego zupełnie nie pamiętam. Powiem jeszcze jedno, przyznam się Państwu i Tobie, Wiktorze, w życiu nie użyłem czegoś takiego jak czek. A ja używam, dlatego że lubiłem i lubię bardzo nowinki wszelkiego rodzaju, oczywiście. I jak tylko wprowadzono czeki, a to było na początku lat 70., natychmiast wyrobiłem sobie taką książeczkę. Ale one na chwilę się tylko zatrzymały w Polsce, te czeki. Szybko przeskoczyliśmy. My Polacy przeskoczyliśmy ten okres czekowy, prawda? Do kart, ale jednak on chodzi 10 lat, trwało. Zupełnie. I tymi czekami można było płacić na przykład w domach centrum, w kasach kolejowych, w większych sklepach. I wcale nie było tak, że jak tutaj słuchacz powiedział, że cały dzień trzeba było czekać na zatwierdzenie transakcji. Pan Nowinek. To było od razu realizowane. Pan Nowinek w świecie finansów osobistych, Wiktor Legowicz, jego gość w studiu już teraz 18.33 na zegarach. Audycja powstała przy współpracy Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej. Partnerem audycji jest Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Bardzo ważny projekt. 100 lat niepodległości. Profesor Wojciech Morawski z SGH jest naszym gościem. Witam serdecznie. Witam Państwa. Panie profesorze, dziś o naszym rolnictwie i sytuacja na polskiej wsi po pierwszej wojnie, przyzna Pan, była tragiczna. No tak, dotychczas przy okazji naszych spotkań mówiliśmy raczej o takich przedsięwzięciach, które w sumie były sukcesami. Trzeba się zmierzyć też z tematem, gdzie nie bardzo wyszło. I takim tematem z całą pewnością jest problem reformy rolnej. Problem polegał na tym, że z jednej strony była wielka własność ziemska, z drugiej strony była przeludniona wieś i był nacisk polityczny i społeczny na to, żeby tę ziemię jakoś na nowo podzielić. Nie w całej Europie tak było. Tak było na takich bardziej zacofanych peryferiach Europy, ze wszystkich stron właściwie, gdzie kiedyś feudalizm miał formę pańszczyzny, a nie czynszu. Więc na przykład w Anglii nie było tego problemu, ale w Irlandii już był. W państwach iberyjskich był, na południu Włoch był, no i w Europie Wschodniej. Radykalizm reformy rolnej lub jej łagodność w sumie zależały od tego, czy przy okazji trzeba było uderzyć w swoje własne narodowe ziemiaństwo, co było nieprzyjemne, czy też można było uderzyć w ziemiaństwo obce etnicznie, przy czym łączono przyjemne z pożytecznym, mówiąc brutalnie. Więc na przykład na Litwie reforma rolna, która uderzała w interesy polskich ziemian, była bardzo radykalna. W Czechosłowacji, gdzie uderzała w interesy ziemian niemieckich, w Czechach, a węgierskich na Słowacji, też była radykalna. A w Polsce i na Węgrzech, gdzie ziemiaństwo było rodzime, starano się tak robić tą reformę, żeby za bardzo go nie skrzywdzić i bardzo nie uszczuplić narodowego stanu posiadania. Parcelację majątków po raz pierwszy zaproponował Ignacy Daszyński i 10 lipca 1919 roku Sejm przyjął uchwałę, podkreślam, uchwałę o reformie rolnej. Tak, uchwała nie jest prawem. Uchwała to jest wyraz politycznych intencji Sejmu. Ta uchwała stała się prawem w 1920 roku, w najgorętszym momencie wojny polsko-radzieckiej, kiedy trzeba było jakoś zrównoważyć propagandę bolszewicką i sprawić, żeby chłopi się bardziej utożsamiali z państwem polskim. Zaraz potem... Żeby przyciągnąć ich do wojska. Żeby przyciągnąć ich między innymi do wojska też. I właściwie ta ustawa została przyjęta 15 lipca 2020 roku. No tak. Ona przewidywała między innymi 50% odszkodowanie. I z tego powodu rok potem, kiedy weszła w życie konstytucja marcowa, przestała obowiązywać, bo w konstytucji było powiedziane, że można komuś coś zabrać, jak już trzeba, ale wtedy trzeba to zrobić za pełnym odszkodowaniem. Ponieważ tam nie było przewidzianego pełnego odszkodowania, ta ustawa przestała obowiązywać po prostu. Ale coś zrobiono, prawda? jedną rzecz zrobiono i to taką niezbyt fortunną, bo to przyjmowaliśmy tę ustawę, jak żeśmy sobie przed chwilą powiedzieli, w dużym strachu. Zaraz potem się okazało, że nie tylko nie przegraliśmy wojny, ale wygraliśmy ją na tyle, że będziemy mieli Kresy Wschodnie. A tam radykalna reforma rolna oznaczałaby, że ziemia przechodzi z rąk polskich w ręce białoruskie i ukraińskie. Aha. Niektórym to nie przeszkadzało, bo ci Białorusini i Ukraińcy to byli tacy sami obywatele, jak nie powinni być dyskryminowani, ale byli tacy, którym to przeszkadzało. Dlatego we wrześniu przyjęto ustawę o osadnictwie wojskowym. Pierwszeństwo w otrzymaniu ziemi mieli mieć nie okoliczni chłopi, tylko zasłużeni wojskowi, wojskowi, i w ten sposób starano się złagodzić ten skutek reformy na Kresach Wschodnich. To narobiło mnóstwo złej krwi. Dobrze. A kolejną ustawę przyjęto w 1925. Ona przewidywała... Zgodnie z konstytucją. Tak, już. Oczywiście. Co więcej, w bardzo łagodnej wersji. Miało być parcelowanych 200 tysięcy hektarów co roku dobrowolnie. Gdyby ten limit nie został wyczerpany, wtedy państwo powinno wkroczyć i doparcelować brakujące. Tak naprawdę nigdy państwo nie wkroczyło. To potem, od tej pory to była tylko taka dobrowolna parcelacja, że tak będzie, obiecał Piłsudski ziemianom po przewrocie majowym w 1926 roku. Jemu ziemianie politycznie byli potrzebni do tego, żeby zbudować nienacjonalistyczną prawicę i odebrać klientelę narodowej demokracji. No ale z tego powodu szedł z nimi na różne takie kompromisy. Tak naprawdę tego nie doparcelowywano nigdy. A tak naprawdę chłop polski co zyskał? No z 50 paru procent wielkiej własności ona spadła do 40 paru. Mniej więcej 10% ziemi przeszło z kategorii wielkiej własności do kategorii chłopskiej. To była do końca dwudziestolecia. To była bardzo łagodna reforma. Historycy gospodarczy się spierają. Niektórzy mówią, że radykalna reforma rolna zmniejszyłaby produktywność rolnictwa. I pewnie tak by było rzeczywiście. Ale rolnictwo polskie generalnie miało problemy z nadwyżkami produkcji, więc produktywność to nie było coś, o co warto by było walczyć do upadłego. Na drugiej szali było poszerzenie rynku wewnętrznego. Gdyby ci chłopi się trochę wzbogacili, to oni by więcej kupowali i na przykład łagodniejszy byłby kryzys lat 30. później. Aha, no tak. Przykład, że można zrobić mądrą reformę, mimo że radykalną, dali Amerykanie w Japonii po II wojnie światowej, kiedy zrobili dość radykalną reformę za odszkodowaniem. Chłopi japońscy się wzbogacili, poszerzyli rynek wewnętrzny. Właściciele ziemscy dostali odszkodowania, nie lokowali już ich z powrotem w rolnictwie, tylko ulokowali w przemyśle, więc się dokonał transfer do przemysłu i w sumie to bardzo dobrze Japonii zrobiło. Tak. Panie profesorze, na zakończenie, no musimy powiedzieć, do reformy wrócili komuniści w 1944 roku. No tak, i wtedy tę reformę przeprowadzono bardzo radykalnie i brutalnie, można powiedzieć. W czym się przejawia radykalizm reformy? Wyobraźmy sobie, że jest powiedziane, że na cele reformy są przeznaczone majątki powyżej 50 hektarów, a my mamy 51. W łagodnej wersji zabiorą nam jeden, bo nasz majątek o tyle jest za duży. W radykalnej wersji zabiorą nam cały majątek, bo on jest w ogóle za duży. No i właśnie taka radykalna wersja zwyciężyła ostatecznie po wojnie i przyniosła całkowitą likwidację takiej grupy społecznej, jak własność. No właśnie, zlikwidowano warstwę ziemiańską. Tak. Do końca. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był profesor Wojciech Morawski. Dziękuję bardzo. Wiktor Legowicz. Bardzo ważny projekt. Audycja powstała przy współpracy Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej. Partnerem audycji był Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Bardzo panowie dziękujemy w programie Trzecim Polskiego Radia. Za kilka chwil reportaż. Państwo pamiętali, państwo czekają na ten reportaż. Co robimy ze śladami historii na budynkach, które wymagają renowacji? O tym więcej za chwilę, ale najpierw już teraz w Trójce Manama. Czura to się szczura, pierwszy szczur jest już na murach i ociera się o ściany, spowić cały rozszochany. Szumi szura i szereści, obdasz szczura ściany pieści. zaczekasz, tu zaczekasz. Program Trzeci Polskiego Radia, 16 minut do 19. Reportaż w Trójce. Niedawno, podczas remontu kamienicy przy ulicy Chmielnej w Warszawie, administratorzy budynku zdecydowali o usunięciu śladów po kulach pochodzących z okresu powstania warszawskiego. Zamalowano także napis sporządzony przez saperów. Dom sprawdzono, min nie ma. Ta praktyka oburzyła konserwatorów zabytków i miłośników historii. Z drugiej strony wiele osób wskazuje na fakt, że kiedyś cała Warszawa nosiła ślady zniszczeń wojennych i gdyby chciano je zachować, miasto nigdy nie zostałoby odbudowane. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Olgi Mickiewicz-Adamowicz pod tytułem Granice pamięci. Dzień dobry. Przepraszam, pan mieszka tutaj w tej kamienicy 73B? Pomieszkuję czasami. Pomieszkuje pan? Tak. Chciałem zapytać o remont fasady na tej kamienicy. Widzi pan, jak ta kamienica tutaj wygląda, prawda? Tu są wszędzie ślady po kulach, tak. I to są jeszcze ślady z powstania. A z tamtej strony, tam od Żelaznej, jest tak. Remont już zaczęty jakiś i tam te ślady zostały zamalowane i zatarte, tak jakby to było nowe zupełnie. Była pani w środku? Nie, nie, jeszcze to ja nie. Mogę pani pokazać to, bo bardzo chętnie. Bo ja nie pamiętam tego zewnętrznej tej fasady, ale w środku... No tam jest wszystko tak na gładko, na szaro zamalowane. Zobaczymy. Proszę spojrzeć tutaj, jak to wygląda. No tu są całe ściany, tak. Tu są całe ściany. To jest historia. Tak, zdecydowanie. To jest historia, no ale... Zostawić to wszystko tak, to nie wygląda zbyt ładnie. Mi się podoba, ale to wycieczki różne są. Tak? Przychodzą ludzie oglądać? Strasznie dużo wycieczków. I pokazują sobie te ślady tutaj, tak? Tak, tak. Zdjęcia sobie robią. To pani by wolała zostawić, tak jak jest? Tak, tak. A moim zdaniem to ten budynek powinien odrestaurować. Murałaś ścianę normalnie, płytę taką pamiątkową, że w tym miejscu było... Dajmy na to jakieś zgrupowanie chrobry, czy tam bronili się, czy tam coś w tym rodzaju. I to wszystko w temacie, bo ludziom cegły na głowę lecą, po prostu się ten budynek wali. Po drugiej stronie jest notariusz, jakieś butiki są No przecież ludziom cegły na głowę lecą, no Boże jedyny. No chciałaby pani zginąć, żeby pani cegła na głowę spadła i przechodząc chodnikiem? Nie, chyba absolutnie. Nie. No tak właśnie. Myślę tylko, że może jakiś złoty środek da się znaleźć. Złoty środek? Jaki złoty środek? Zostawić chociaż część. Nie. Moim zdaniem powinno być odnowione, normalnie, jak, tak jak powinno, tablica i to wszystko w temacie. Ja się nazywam Wojciech Kacperski, jestem aktywistą miejskim, pracującym w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Kamienicę przy Chmielnej 73B znam z codziennych spacerów, z przejazdów, studiowania historii Warszawy. Jest to miejsce, które sąsiadowało z głównym dworcem pocztowym, który był redutą powstańczą i w pewnym momencie, na pewnym etapie zwróciło moją uwagę bardzo duża ilość zachowanych śladów po kulach na tej kamienicy. Było to gdzieś tam zawsze akcentowane przy okazji rocznic Powstania Warszawskiego, opowieści na temat nieistniejącego budynku dworca pocztowego. Zawsze mi się to wydawało bardzo ciekawym motywem, bo jakkolwiek różne ślady na kamienicach warszawskich bardzo często są anonimowe. Możemy domniemywać jedynie w jakich walkach, podczas jakich dni zostały one naniesione na elewację. Tak w tym wypadku no, znamy wszystkie natarcia na dworzec pocztowy, wiemy w których dniach były te walki, w związku z czym te ślady na kamienicy po prostu do nas mówią. Moje zaniepokojenie wzbudził fakt, kiedy zobaczyłem, że jeden fragment tej elewacji został otynkowany i dlatego też wykonałem ruch. Wpis Wojciecha Kacperskiego zamieszczony w internecie. Wstyd wspólnoty mieszkaniowa Chmielna 73B, że zatarłaś ślady powstania warszawskiego na swojej kamienicy. Dziś na remontowanych kamienicach zachowuje się wszystkie ślady po sierpniu 44, jako część dziedzictwa historycznego. Nie obniża to wartości kamienicy. Czy można w ogóle tak o tym myśleć? Idąc tą drogą, obudzimy się kiedyś w mieście pozbawionym wszystkich znaków z naszej przeszłości, sami będąc pozbawieni tożsamości. Dzień dobry panu. Pan jest administratorem? Jestem administratorem. Ja jestem z Polskiego Radia i chciałam zapytać o remont tej fasady tutaj. No wie pani, każdy ode mnie informację chce usłyszeć, tylko to co ja powiem nie jest przedstawiane. Jest wyrywkowo przedstawiane, tylko to reporterzy ujawniają, co według ich jest wygodne dla osób zewnętrznych, bo na pewno to wspólnota nie ma żadnych z tego korzyści pod względem takich ich wizerunkowych. Jest remont od ulicy Żelaznej. Jak pani widzi, nie ma remontu. Jest fragment fasady zamalowany i zamazany. Nie było remontu. Była naprawa interwencyjna. W związku z tym, że lokal, który się znajduje w tym odcinku elewacji, został zalewany, jest wilgoć na ścianach. I właściciel tego lokalu poprosił szybką, pilną interwencję po okresie. Dodatkowo elementy elewacji odpadały i stanowiło to zagrożenie dla osób przemieszczających się w tym rejonie. Tam są dwa lokale użytkowe i wchodzą osoby z zewnątrz do tych lokali. Elewacja ma około 10 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni, a my zrobiliśmy około 100 metrów. Agnieszka Żukowska, rzecznik prasowy Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Czy zostali państwo poinformowani o tym, co się będzie działo na fasadzie budynku przy Chmielnej 73B? Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków nie posiadał takiej wiedzy, że planowany jest tam jakikolwiek remont, jakiekolwiek prace. No i jesteśmy oburzeni tym, co tam się stało, czyli mówimy o zniszczeniu tych historycznych śladów w postaci napisów czy śladów po kulach. Bo tam istniał rzeczywiście napis "Dom sprawdzono, min nie ma", no i jest mnóstwo śladów po kulach. Część została zatarta praktycznie, znajduje się pod warstwą gipsu, farby. Obiekt nie był wpisany indywidualnie do rejestru zabytków. Te napisy również nie były wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, co oznacza, że nie miały ochrony. Właściciel nigdy nie zwrócił się do nas z takim wnioskiem, że warto byłoby te napisy objąć ochroną konserwatorską, a ponieważ jest to zabytek ruchomy, przepisy prawa mówią o tym, że to właściciel powinien się do nas zwrócić z wnioskiem o wpis takiego cennego obiektu, jakim są te napisy czy ślady po kulach do rejestru zabytków, bądź my możemy wszcząć z urzędu takie postępowanie, pod warunkiem, że faktycznie istnieje ryzyko zniszczenia tego typu obiektów. No i tutaj wiemy, że takie ryzyko istniało i istnieje, tak, no bo ten remont nie wiem, czy już się zakończył, czy jeszcze trwa, aczkolwiek my oficjalnie i nieoficjalnie takich informacji o remoncie nie mieliśmy. No istnieje jeszcze jakaś nadzieja, no bo na pewno organ budowlany zajmie się też tą sprawą, który powinien być powiadomiony powiadomione o takich działaniach budowlanych. I mówimy tu o Powiatowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego, która nie została też poinformowana o tych działaniach. No właśnie, czyli trudno tu wierzyć w jakąkolwiek dobrą wolę, tak? No bo mamy w tej chwili taką sytuację, że mamy obiekt, nie mamy częściowo tych historycznych śladów i teraz, jeżeli nawet organ zareaguje na przykład w taki sposób, że nakaże przywrócić do stanu poprzedniego, to my tak naprawdę nie wiemy, co pod tymi warstwami, które zostały przykryte, się znajduje. Fasada nie jest w najlepszym stanie. Odpada tynk, widać gdzieniegdzie cegły. Pytanie, co dalej? Bo niepokój budzi też pewnie to, czy jeżeli będą konieczne dalsze takie interwencje, to czy one będą przeprowadzane tak samo? Budynek musi być wyremontowany w stylu z czasów, kiedy został oddany do użytkowania, czyli to są poprzedni wiek, lata 30. Czyli remont będzie przeprowadzony w sposób zaplanowany, uzgodniony, bo to będzie remont z odtworzeniem detali, elementów elewacji, taka jak ona była w czasie oddawania budynku do eksploatacji w 1927-29. Wtedy nie było śladów jeszcze? My nie możemy robić remontu, zostawiając całej elewacji, bo ona jest cała postrzelana. Znając inne przykłady budowli w Warszawie, które z jakichś powodów zostały, no zniknęły, pewne ślady zostały zakryte, nagle okazało się, że no nie dało się odtworzyć jakiegoś elementu, uważam, że podnoszenie krzyku i jakby alarmowanie jest jak najbardziej wskazane. Zbyt dużo elementów świadczących o naszej historii, o tożsamości zniknęło przez ignorancję, przez przypadek, przez niewiedzę kogoś albo przez stwierdzenie, że nikogo to nie interesuje. Nie mamy zbyt dużo śladów po powstaniu w Warszawie, a te, które się zachowały, powinniśmy utrzymywać i nawet uważam, że właściwym słowem jest pielęgnować, ponieważ jest to pewna tradycja o naszej tożsamości, o tożsamości tego miasta i jeśli ją zatrzemy, no to po prostu utracimy coś w sposób trwały. Naprawdę znamy już przykład inwestycji, w których czyszczono, remontowano nie tylko elewacje, ogrodzenia i inne elementy wokół budowli, które pamiętają ślady walk powstańczych i zachowano te różne ślady po kulach i tak dalej. Izabela Marcewicz-Jędrysik, dyrektor Warszawskiego Szpitala dla Dzieci. Szpital jest usytuowany na Trakcie Królewskim, w sercu dawnych działań wojennych. W okresie powstania warszawskiego szpital pełnił funkcję szpitala polowego powstańczego i to, co istotne, to to, że szpital pozostał pod dachem w całości, ocalony, pomimo tego, że dookoła rozgrywało się piekło. Natomiast ślady tych strasznych wydarzeń oczywiście zostały zakotwiczone w tym budynku niejako i po wielu, wielu latach, podejmując się prac renowacyjnych, modernizacyjnych, podjęliśmy decyzję, że warto zachować to, co nosi ślady właśnie tamtych wydarzeń. A możemy te ślady obejrzeć? Tak, oczywiście. Pozornie wydaje się, że to może jakaś niedoróbka prac budowlanych. To jest ta dziurka. Ona zostanie opatrzona pewną tabliczką znamionową, w której będzie opisane, że jest to zachowany ślad po kuli. Kolejna rzecz, która pokazuje historię naszego miejsca, naszego szpitala, to zabytkowe ogrodzenie, które zostało poddane renowacji w ubiegłym roku. Natomiast od samego początku założenie było takie, że zachowujemy ślady kul, które są bardzo liczne. Te przęsła, których konstrukcja była nadszarpnięta z uwagi na przestrzelenia właśnie, zostały wzmocnione wewnętrznymi prętami, a z zewnątrz zachowane są wszystkie oryginalne ślady po kulach. Możemy zobaczyć, tylko będę musiała otworzyć bramę. Jedną sekundkę. Aha. Od samego początku już od bramy widać liczne takie wygryzy, uszczerbki na przęsłach. To są wszystkie ślady kul. No tak, rzeczywiście tego jest mnóstwo, jak się tutaj człowiek przyjrzy. Tutaj cały pręt wygnieciony zresztą, wygięty nawet. Tak. Remont trwa, słychać zresztą tam maszyny cały czas. Remont trwa, do końca roku tak, staramy się uporać z modernizacją drugiego skrzydła budynku A, czyli tego najstarszego, zabytkowego. Pracę w pełni. No właśnie, ale pani jest dyrektorem szpitala. Szpital to jest taka placówka, która musi być jak najbardziej nowoczesna, prawda? I też to wszystko bardzo dużo kosztuje, utrzymanie tego na co dzień. Gdzie w tym wszystkim miejsce na to, żeby myśleć o takich rzeczach? Dlaczego to jest dla pani takie ważne? To jest kwestia chyba osobistej wrażliwości.